Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 2 av Savepunkt. Idag så är vi en man kort, precis som förra gången i och för sig, men den här gången får vi inte in den tredje parten. Idag är det däremot jag och Jorge som är med. Jorge, säg hej till publiken. Hejsan. Alex är på dejt ikväll, väldigt spännande, och vi hoppas på att få en liten rapport från honom nästa vecka om det. Efter önskemål från våra lyssnare så har vi nu som en liten innehållslista här i början, så jag tänkte helt enkelt läsa upp vad det är vi ska gå igenom idag. Vi kommer inleda här då med att jag och Jorge pratar om vad vi har spelat, för att sen gå vidare till läsarfrågor och sen retrohörnan, och sen ska vi också prata om Street Fighter 4 här, och sen avslutar vi med en uppföljning på Indie-rapporten förra veckan. Och så ska vi prata lite om spelen som vi ser fram emot 2009. Men då börjar vi med Jorge, med vad har du spelat under veckan som har gått? Vad jag har spelat? Ska vi säga, vanliga Company Heroes på sin front på nätet och får sjukt mycket stryk. Vad har vi mer? Fan heter Puzzle Quest, Jewel Quest. Xbox Live Arcade-spelat. Du måste ha Puzzle Quest. Det är det som jag också lirar ibland, det här när man, det är som ett RPG-äventyr, ja, fast det är Puzzle Quest Fighter liksom. Precis. Det har jag kört en hel del också, och så sist men inte minst en hel del Street Fighter 4. Du hade det tidigt om jag förstått rätt. Ja, jag fick tag på en, vad de kallas, en pre review-kopia. Precis. Polare till mig som skulle skriva en recension, så satt vi och spelade en hel del. Jag själv har mest spelat Left 4 Dead här. Jag fick hem det nu i veckan och jag har haft otroligt kul med Left 4 Dead. Det är nog bland det bästa jag har spelat på väldigt länge. Jag vill också passa på redan här att säga hej och tack till Angelica, Johnny och Johnny som jag spelade med igår kväll. Jag hade väldigt trevligt. Och även till Kirthar från Loading som jag hade skoj med häromdagen också. Då ska vi se här. Då ska vi hoppa på lite läsarfrågor här, för det har vi fått några stycken sen förra veckan. Eller läsarbrev ska man väl säga, snarare än frågor. Oh. Så jag tänkte att jag tar helt enkelt bara ta dem fråga för fråga, och sen så kommenterar vi helt enkelt. Oh. Först ut då så har vi fått en kommentar från en person som kallar sig Farbror Atlas. Lite halvkänd så där i svenska spelbloggvärlden, också med på en av våra vänpodcasts då, Speltorsk, som ni hittar på speltorsk.se. Så här säger i alla fall Farbror Atlas: trevlig podcast, ska bli kul att följa. Det ni säger om XNA och Community Games stämmer däremot inte riktigt. Det går alldeles utmärkt att ladda hem och köpa spel från tjänsten med ett amerikanskt konto. Jag har handlat en hel del i alla fall. Så, då får jag be om ursäkt Farbror Atlas, det är jag som har slarvat med läxan. Jag antog att det var samma för XNA-spel som det är för vanliga XBLA-spel, för de går det, vad jag vet i alla fall, inte att tanka hem. Men tydligen så gäller det inte det XNA, utan det är bara att tanka på med amerikanska points och köra hem. Då ska vi se här. Nästa brev kommer från Oliver som undrar: vad gjorde egentligen Jorge under förra avsnittet innan han kom in? Jag satt faktiskt en kompis och kollade på film. Jag glömde helt bort att du skulle vara här idag. Slarvgubbe. Nästa fråga kommer från Anders som säger: finns det någon högkvalitetsversion av podcasten? Ljudet är ganska dåligt. Tyvärr Anders, vi har inte någon högkvalitetsversion av våran podcast. Ljudet är tyvärr som det är, för att vi har ingen budget helt enkelt. Så småningom kanske det blir en skillnad där, men som det ser ut nu så får vi faktiskt leva med som det. Däremot så är inte Alex med och hans fattiglappsbredband, så Jorge hörs ju lite bättre i alla fall. Då ska vi se här. Nästa inbrev här då kommer från Gwelmyn från spelklassiker.se som säger så här: ser fram emot att följa en utveckling, bra början. Och sen en liten smiley, alldeles tjusigt här. Ja, han klagar också lite på ljudet här. Den ena av er lät ganska kass. Jag tror att det var Alex han syftade på, för att man hör ju inte vad han säger, han är ju skåning. Det är väl inget fel, jag menar, vi pratar ju vackrare resten av landet och jag förstår att folk inte riktigt klarar av det, men jag menar, man får ju helt enkelt bita ihop och göra det. jag håller mig till min TV4 svenska, det känns bäst så. Okay. Då ska vi se här. Ass Rocket, bra namn. Ass Rocket säger: kändes väldigt långt, men det är ju trevligt också i och för sig. Kanske lägga upp ett schema till podcasten. Ja, det har vi ju gjort. Ja, så man kan hoppa över bitar man inte är intresserad av. Vadå inte intresserad av? Vad pratar du om? Allting är intressant som vi pratar om. Sen så har vi kund David som säger: har lyssnat lite bara 15 minuter. För att säga att jag lyssnar väldigt sällan på podcast, så keep that in mind. Jag tycker det är väldigt ofokuserat. Jo, det kan nog stämma. Det har nog att göra med att Alex var full. Detta är mitt intryck av all, typ alla amerikanska podcast jag har lyssnat på också. Jag kanske inte tillhör målgruppen. Finns det podcast som är typ 5-10 minuter? Ja, det finns det väl. Sessler Soapbox kommer väl ungefär en gång i veckan. Det är väl bara 2-3 minuter per gång. Det är en video podcast då. Oh, nu kommer jag med här. Kun David säger också: men jag gillar verkligen din lena radioröst. Det måste ju vara mig han pratar om där. Ja, ja, absolut. Jag har ju fyra svenskan som... Oh, ja. Den är så vacker. Det är som att gnugga sina öron i silke att lyssna på mig. Ja, sen har han, David ger också lite tekniska förslag här på hur vi ska lösa ljudet med det. Ja, det behöver vi inte gå in på. Då ska, sen har vi en recension från iTunes. Vi fick 5 av 5 stjärnor. Vi finns ju också på iTunes för er som inte vet det. Där får ni hemskt gärna lämna en recension. Helst positiv, men tycker ni vi är dåliga så är det klart ni ska säga det också. Recensionen är från en användare som kallar sig, ja, nu är det sådana här blandat bokstäver och siffror, men det är FR4NK13 eller 13. Ja, kort recension, skriver: gillar retrobitarna bäst. Ja, det var kul att du tycker det, FR4NK13. Det var bara början i alla fall. Ja, ja, det, generellt så tycker jag, ja, visst, en del påpekar ljudkvaliteten, men generellt så har vi fått tipptopp förslag från folk som säger att det ska bli kul att lyssna. Så det känns ganska bra för mig också, måste jag säga. Jag antar att det är samma för dig också, Jorge. Ja, en sak jag måste påpeka som jag satt och läste och fick en kommentar om, att det lät som att vi hyllade Megaman-serien överlag förra avsnittet. Och som sagt, så jag var inte med från början, så jag hade ingen aning när det pratat om Megaman. Mm. Men jag måste säga, jag tycker inte om Megaman-spelen idag. Jag menar, det var de 8-bitarna var roliga, för jag menar, på den tiden så fanns det inte så mycket annat att välja på. Mm. Men sen när det började släppas till SNES och allt vad de nu kom till, efter det så har jag inte spelat. Jag spelade Megaman X i typ säkert 10 minuter på någon maskin. Och jag menar, nej, absolut inte. Så det är inget, jag hyllar absolut inte Megaman-spelen, jag, absolut inte de nya, utan 1 och 2 var bra, men det var ju där typ för mig. Det måste jag faktiskt påpeka. Så det var ingen direkt hyllning. Ja, det är... Ska jag försöka säga att det är ungefär contenterna vi pratade också om. Jag och Alex var båda två fans av 9-bit-spelen och sen tog det stopp. Jaja, det var veckans läsarfrågor och då ska vi gå in på retrohörnan. Nu glömde jag ju säga, vi har ju tema för kvällens podcast här, och det är då Street Fighter 4. Den släppte just ju i dag, eller tror jag, var det idag? Fredags, 20. I fredags, det är flera dagar sedan. Ja. Fyran släpptes, och i och med det så tar vi då upp Street Fighter i retrohörnan. Den kommer alldeles strax. Först ska jag flika in med lite detaljer. Vi har nu flyttat på våran webbsida. Det här påverkar inte er som redan har börjat prenumerera, men om ni vill tipsa vänner och liknande så har vi nu bytt webbadress, och det är istället www.save.se. Återigen så är det save.se i bokstäver, det är inte två punkter på rad. Vi har också bytt mailadress i det, så nu har vi podcast@save.se. Då ska vi se. Då går vi till retrohörnan, och där ska vi nu prata om Street Fighter. Det här var det då tänkt att vår kära Alex skulle ta upp, så precis som förra veckan så blir det lite improviserat från min sida. Street Fighter då. Street Fighter 1, ska jag vara ärlig och säga, att det har jag knappt spelat överhuvudtaget, men jag har läst på lite om det, och det är ju ett spel som är släppt av Capcom. Du kan välja, eller du kan inte välja, du är helt enkelt Ryu, och om ni är två spelare så är den andra Ken. De var identiska i det här spelet förutom färgerna på gubbarna. De andra likheterna i övrigt med Street Fighter-serien som det ser ut idag är att Sagat, eller Sagat, fanns med. Han var ju då sista bossen i Street Fighter 1. En annan skillnad är att det är en sidescrollande brawler i stil med Ja, Double Dragon till exempel. Det, så att man, det var inte det här systemet att det är den här versus fighting-situationen som vi har idag. Nästa spel i ordningen var Street Fighter 2010 som släpptes både i arkad och på NES. Det har jag inte heller spelat, så det kan jag egentligen inte säga så mycket om heller. Men sen så kom ju det stora, härliga Street Fighter 2. Det som jag tror var ändå en av alla som lyssnar på det här har spelat och älskat och hatat och haft sönder många kontroller till. Spelet släpptes 1991 och var ett av de första i sitt slag med det här head-to-head fighting-systemet. Släpptes först i arkaden då. Som en direkt uppföljare till Street Fighter 1. Det ska dock inflikas här att spelet Final Fight som kom strax innan Street Fighter 2 egentligen var tänkt att vara uppföljaren på den sidskrollande Street Fighter. Det följer ju väldigt mycket samma upplägg. Även om det är någon som har spelat Final Fight, men det är samma princip med att man går från vänster till höger och man är en av olika gubbar och man slåss och det är hundratals med fiender som kommer in. Ja, det är sidskrollande fighters, alla har spelat dem. Final Fight var tydligen tänkt som den riktiga uppföljaren till Street Fighter. Det är Street Fighter Final Fight. Dock så insåg Capcom att det här konceptet är för bra för att släppa, så de gjorde istället ett ordentligt Street Fighter 2 som blev den här gyllene historien som vi allihopa har spelat tillsammans. I Street Fighter 2 så finns ju de välkända första 8 karaktärerna. Alla har spelat dem, alla kan alla deras kombinationer vid det här laget. Och sen de 4 bossarna som hade olika namn i Japan versus resten av världen. Capcom var rädda för att bli stämda av Mike Tyson, så de döpte om och flyttade runt namnen. Så den som vi känner som Balrog är egentligen då M. Bison i Japan. Den som vi känner som Vega, spanjoren med klon, heter Balrog i Japan. Sagat heter Sagat, för det är samma kille som ettan, och han som vi känner som Bison heter Vega i Japan. Ja, om jag får prata för mig själv så måste jag säga att mitt första minne av Street Fighter 2, det är innan spelet släpps, när jag prenumererade på Nintendo-magasinet. Det här var ju innan Super Play och andra svenska speltidningar fanns, så då fanns ju bara Nintendo-magasinet. Och jag vill minnas att det släpptes en speciell Street Fighter extra tidning på en 8 sidor som i princip bara var en karaktär för karaktär beskrivning av vem de var, var de kom ifrån och deras kombinationer. Jag tror att det fanns 3 per gubbe på den tiden. Jag har säkert fel om, men något åt det hållet. Och jag minns att jag innan spelet släpptes satt och läste den här tidningen och jag kände att Guile, det var min kille. Han såg häftig ut, militär och den här bizarra frisyren. Så det är därifrån kommer mina första minnen när jag sitter, jag tror att det var i närheten av julafton, för jag var hemma hos min mormor och morfar, minns jag. Och så sitter jag och bläddrar den här tidningen fram och tillbaka, fram och tillbaka. De här 8 sidorna höll mig ett helt jullov. Jag bara satt och bläddrade och väntade på spelet. Det är mitt första minne. Har du något sånt personligt minne av Street Fighter 2? Jo, det har jag faktiskt, men fan, 8 sidor för ett helt jullov, det var inte dåligt där. Det var bra tidning. Mitt första Street Fighter-minne var jag hos en kompis som hette Jimmy, har jag för mig. Och där satt vi och spelade. Och det var, ja, det måste vara strax efter releasen till SNESen. Men mycket mer än så är det faktiskt inte. Spelade du arkad någon gång? Nej, faktiskt aldrig. Jag har inte spelat arkad mycket överhuvudtaget, förutom typ House of the Dead eller de här, den typen av arkadspel. För det har de tyckt om, jag tyckte inte om att spela andra typer av arkader förutom de med ljuspistolerna. Okej. Okay. Ja. Jag minns också att när spelet väl kom, Super Nintendo-spel var ju rätt dyra som du minns. De låg ju på 700 någonting kronor. Så jag minns att jag hade inte råd att köpa Street Fighter. Jag var ju kanske 10 år eller något sånt där när det släpptes. Det jag däremot minns är att jag brukade hänga inne på Stor och Liten till leksaksaffären. Och så stod jag och jag lärde känna folk som gjorde samma sak. Vi blev liksom, vi kom ju från olika delar av stan och gick i olika mellanstadieskolor. Men vi kände varann för att vi stod och spelade Street Fighter inne på Stor och Liten. Så det var liksom, man tjänade på dem på stan och så stod man där. Och jag minns att jag hade ju fubbat då, för jag hade ju läst den här 8-sidiga boken och memorerat allting. Så alla var ju såhär, shit, Sonic Boom, hur gjorde du den där? Och då kunde jag allt, jag var så cool. Ja, det kommer jag också ihåg. Jag hade, där jag bodde, jag kommer inte ihåg vad butiken hette, för den har bytt namn säkert 5-6 gånger sedan dess. Men det kommer jag också ihåg att jag stod och gjorde, för jag hade inget Super Nintendo överhuvudtaget. Så att vi var ju där nere och de hade ju typ en stor sån här testhörna. Och det var ju alltid massa folk som stod där nere och stod och spelade de spelen. Så visst, absolut. Det har jag också minnen av att jag gör. Det är härliga minnen. Sen minns jag också att jag hatade Sagat mer än alla andra karaktärer i det här spelet. Han spelade så fegt. Han bara står och kör sina jävla Tiger och den här tankarna är ju en låg, en hög. Ja. Och så fort du försöker komma nära honom istället, då gör han den här jävla Tiger uppercutten eller Tiger Knee. Eller Tiger Knee kom ju i och för sig senare. Det gör han ju fortfarande, kan jag tala om. Han har inte ändrat så mycket. Ja, jag har inte fått någon chans att spela fyran än. Så det är, ja. Men vi kommer till det senare här. Ja då. Street Fighter 2 släpptes ju sedan i en myriad av olika spelvarianter. Jag tror att den första uppgraderade varianten var Championship Edition, som var ungefär samma spel fast lite snabbare. Och jag tror att man också kunde spela som bossarna. Jag är inte helt hundra på den detaljen, och ni får hemskt gärna rätta mig om det är så. Street Fighter Champions Edition spelade jag aldrig, för jag tror inte det släpptes officiellt här. Och jag visste inte vad import var när jag var så liten. Sen så kom ju Street Fighter 2 Turbo, och i och med den så fanns ju också Akuma, eller Goki då, som han heter i Japan. Jajamän, han kommer i Turbo. Och han är ju den här mystiska karaktären som ser lite ut som en demonvariant av Ryu. Det visar sig tydligen att han ska, tror jag, nu är jag säkert ute och cyklar, men jag för mig att han ska föreställa att vara bror till killen som tränade Ryu, som också är en karaktär i fyran. Ja, det återstår att se då, men så småningom här så kommer vi säkert få reda på det via arga brev. Då ska vi se här. Nästa version var Super Street Fighter 2 med de fyra nya karaktärerna T-Hawk, Cammy, Fei Long och DJ, och av dem ser det väl i princip bara Cammy som var något sånär intressant, tror jag. Allmänt så brukar det sägas att de här fyra sista är lite tråkigare än originalkaraktärerna. Slutligen då så kom väl vad man kan kalla den ultimata versionen, som är då Super Street Fighter 2 Turbo. Ja, de gillar sina epitet här, Capcom. Och Super Street Fighter 2 Turbo var alltså alla karaktärerna, alla går att spela, men det går i samma hastighet som Turbo-versionen gjorde, för Super Street Fighter var lite långsammare. Sen finns det tydligen Anniversary Edition, som var en arkadrelease som kom december 2003. Det är nästan 10 år efter Super Turbo då. Tydligen bara i Japan och sydöstra Asien dock, så att det är nog få av oss som har fått spela det då. Då ska vi se här. Alpha-serien tänker jag inte gå in på, för den har jag faktiskt inte den minsta aning om hur den ser ut. Jag har inte spelat något av de spelen. Men Street Fighter 2 är väl framförallt känt för att det är så himla välbalanserat. Alltså att karaktärerna är... Det är väldigt mycket stensaxpåse-situation, att varje karaktär har någon precis en motkaraktär som fungerar väldigt bra som en balansjämvikt mot den här. Då. Så att du har aldrig riktigt någon sån säker karaktär. Undantaget är väl kanske Akuma som är då lite vassare än alla andra. Det finns säkert jättesnygga såna här tierlistor på nätet, man kan kolla upp exakt hur det ligger till och hur de är bedömda, men så avancerad är faktiskt inte jag i mitt Street Fighter-spelande, så jag törs inte riktigt gå in på det. Jag ska fråga dig så, Jorge, jag hade en benägenhet när jag var yngre att titta på de här små detaljerna på bakgrunderna i Street Fighter 2. Hände det någon gång att du helt enkelt bara fastnade och började titta? För det är ju små animationer, såna här två ja. Frames animationer i bakgrunden. Ganska absolut så ofta. Vad sa du? Absolut inte. Jag lägger inte märke till spelet, men när jag satt och spelade fyran, tror på Guiles bana och det här flygplanet där jag spelat en hel del matcher nu. Mm. Jag hoppas att det är Balrog som står i bakgrunden i flygplanet och vinkar. Och det alltså, det är att jag hade kunnat spela tvåan här antagligen. Hade jag tittat på bakgrunden här, allting varit nytt för mig. Så nej, jag sitter faktiskt inte och tittar så mycket på bakgrunden. Så du har aldrig suttit på Chun-Li's bana och tittat på den där killen i bakgrunden som står och typ drar i en kyckling. Han håller i benen och i halsen, och så ena sekunden så trycker han ihop kycklingen, nästa sekund så drar han ut kycklingen. Det kan jag inte få så det. Jag har tänkt, vad fan gör han? Alltså det ser ut som han står och, vet du, som han gör med en cykelpump. Ja. Det ser ut som att han står och gör så, fast med en kyckling. Och är kycklingen levande? Är den död? Ja. Det var ett mysterium för mig. Och bäst av allt är ju ändå killen på Sankivsbanan som står och dricker. Ja, det ska ju vara Ryssland, så ni kan ju gissa vad. Men han dricker ur en omärkt flaska. Ja. Och det är verkligen så att han tar en klunk i sekunden. Jag menar, jag är något sånt där ganska korkat barn som tror att allting var liksom verklighetstroget. Så jag tänkte, hur jävla full måste inte han vara vid det här laget i matchen? Han kunde ju hålla på i 90 sekunder. Ja du, Jorge, det känns som att jag har nog inte så mycket mer att prata om Street Fighter 2, mer än att det är ett fantastiskt spel. Jag tycker det är otroligt kul. Jag tankade ner HD-remixen på Xbox Live Arcade och haft mycket kul med det. Det är nog ett av de spelen som jag spelade mest i, spelade riktigt mycket under en kort period. Okay. Jag tror att jag spelade det lite drygt så där 4-5 timmar om dagen i en vecka i sträck. Alldeles för lite jag på dagen. Jag har ju det. Men efter den här veckan så började online-motståndet bli för bra för mig. För jag är en sån där ganska medelmåttig Street Fighter-spelare. Och det är liksom inte kul att bara förlora om och om igen. Så det blir inte att spela private-matcher med folk istället. Precis. Nej, jag lade hem inte HL-remix utan innan den vanliga. Mm. Och jag blev så försörd på kontrollen. På D-paden framförallt. För den jag använder när jag spelar. Att jag gav upp helt och hållet. Jag kunde inte ens klara med genom single player-läget i medium. Jag tror jag klarade med Rule och Ken en gång, och sen dess har jag bara fått piska av allt annat, så att jag känner nej. Så att jag spelar den alls mycket fast jag köpte den, måste jag säga. Ja, 360 D-paden är ju det sämsta laget, alltså det kommer man lite ifrån. Jag måste dock säga att på HD-remixen så spelar jag faktiskt med thumbsticken, alltså med den analoga, och jag tycker att det funkar ganska bra. Det ger mig ganska så mycket känslan av arkadsticks. Alltså jag gillar ju arkadsticks. Jag skulle, om jag bara hade lite mer pengar, så skulle jag köpa de här senaste HD-sticksen. Jag är inte så sugen på Madcat-sticksen, för Madcats har jag lite dåliga vibbar av. Men HD-sticksen skulle jag jättegärna köpa, just för att ha den här riktiga. För då behöver man ju två, för annars så kan man ju inte spela mot varandra. Och det är det som är poängen. Så att jag, men det viktiga är ju att du kan använda den. Så spelar ingen roll hur dålig den andra blir eller hur jobbigt han får med handkontrollen. Bara du kan vinna, så det är ingen fara. Jag är ju mer sådär för att alla ska ha kul när man spelar tillsammans. Annars är det inte så kul att spela tillsammans mer. Det är klart att alla ska ha kul, men framförallt så måste man ju vinna själv. Så man kan skita. Ja, vi är lite olika, du och jag, helt enkelt. Jorge, du som har spelat Street Fighter 4 kanske vill prata lite om hur det är i jämförelse då? Ja, det kan jag absolut göra. Har spelat i säkert 12-14 timmar senaste veckan på det. Jag har spelat ganska mycket under 5-6 dagars period. Och det är som vilket, alltså det är hur bra som helst fighting-spel, verkligen. Det jag inte klarar av är singleplay-läget, för du har, jag tror det är 8 eller 9 karaktärer som måste låsas upp, och jag är inte vidare bra mot datorn. Överhuvudtaget. Jag spelar ju de spelen framförallt för att ha kul med andra. Mm. Och att de tvingar mig att spela igenom spelet x antal gånger för att låsa upp karaktärerna tycker inte jag är roligt alls. Jag menar, jag klarade spelet med Ryu. Mm. Medium fick en karaktär upplåst. Jag kommer inte ihåg vad den heter, den här lille Ken Ryu wannabe. Hon har i princip samma move som dem. Sakura eller något sånt tror jag heter. Ja, men det låter bekant. Ja, jag tror det är henne man låser upp. Sen så började jag tugga igenom de här time trial modes och survival och allt vad de heter liksom. Och efter ett tag så bara får man så mycket fisk som man orkar helt enkelt inte utan. Men däremot när jag har suttit och spelat med kompisar, då hade det varit hur kul som helst. Men då har man ju bara de här basic fighters plus hur jag låst upp. Mm. Så att det kan bli lite enformigt. Jag menar, min favoritspelare där, eller karaktär, är Ken. Absolut, jag tycker hans moves är bättre än Ryu's av honom. Jag tror han är både snabbare. Jag vet inte om han slår hårdare. Men det är skillnad på dem, även fast de har samma rörelseschema. Det var det i och för sig redan i Championship Edition. Att den var snabbare, är det mycket möjligt? Det är framförallt små detaljer. Ryu fick ju en ny sorts eldboll som är lite mer kraftfullare, och Ken fick en vad heter den här upper punch, eller uppercut-slaget, de här dragon punch. Han fick en dragon punch som dels var av eld, och dels så når han lite längre uppåt, så att du har lite mer räckvidd på den. Och den här virvelkicken han har, Kens kan träffa fler gånger faktiskt än vad Ryu's kan. För jag menar, Ryu träffar en gång som i princip som knockhanden. Ken kan träffa 3-4 gånger om man är. Okay. En viss vinnare där också. Sen någonting jag absolut inte klarar om spel, i och med att jag inte tycker om att spela single player, var sista bossen som heter Seth. Där har du bara brist på fantasi när du gör en sån karaktär. Han kan nämligen, det enda han i princip gör är kopiera alla movesen från alla fighters, och sen så bara kör han dem mot dig. Har han inga egna moves? I princip inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror han kopierar Dalsim sån här, slänger ut armarna, sen har han, jag vet inte om det är Ryu Kens movelist eller vad det är. Men han har väldigt många moves som har snott helt enkelt från de andra karaktärerna. Och jag misstänker att han har bara moves från de andra karaktärerna. Och det klarar jag inte av i ett fighting-spel. Att man har så mycket brist på fantasi att man släpper en sån gubbe som sista bossen dessutom. Det är bara förstå hela grejen för mig. Men det är verkligen någonting jag inte kommer ifrån i det spelet. Att man måste slåss mot honom. Och nej. Han låter lite som Shang Tsung från Mortal Kombat 1. Han var ju också så att han bara hade snodda. Ja, precis. Och snudda moves. Men jag för mig att få göra movesen med honom som var tvungen att förvandla sig till karaktären. Jo, men det stämmer då. Som han var. Och den här killen bara gör dem oavsett i vilket fall som helst. Liksom. Och det blir bara irriterande att slåss mot en sån gubbe. Det är inte kul. Så vi misstänker att det är Seth som kommer bli karaktären som förbjuds på turneringarna alltså? Jag vet inte, vad Akuma finns också. Och hans specialmove går inte att blocka överhuvudtaget vad jag har märkt. Jag menar, jag har lärt mig att blocka de flesta specialmovesen. Och han har någon move där som typ attack of a thousand death eller vad det är han skriker innan han gör det. Är det den här klassiska när det blir mörkt och så blixtrar det till och... Ja, precis. Och så börjar man få massa stryk liksom. Och där så, jag vet att alltså, hade jag kunnat blocka det så hade jag hunnit blocka det. Men varenda gång han har gjort emot mig så har jag åkt in och fått stryk helt enkelt. Men är inte tekniken där att man ska fram på honom innan han liksom kommer in i movet? Du vet, vi säger inte det är mycket möjligt, men det är ingenting jag någonsin har hunnit göra. För att, men ändå, liksom att ha en move som inte går att blocka liksom, vad man än gör känns lite väl överdrivet. Så att du har ju Akuma och Seth där. Jag tror, i och för sig tror jag inte Seth är spelbar karaktär i alla fall. Så du möter honom i princip bara under sista bossen i singleplay-läget då. Singleplay, precis. Ja. Men som sagt, men sen det lilla jag har spelat multiplayer mot andra har varit hur kul som helst. Det har verkligen varit helt underbart spel liksom. Så att ingenting jag kommer köpa kan jag säga direkt, för att jag spelar inte så mycket med andra för att lägga ner de pengarna på just det spelet. Men som singleplayer-spel så tycker jag absolut inte det är värt 600-700 kronor som det kostar utan nu. Ja, jag kommer nog skaffa det i vilket fall som helst. Det är ju löning på onsdag, vet du. Ska vi gå vidare eller har vi något mer att prata om vad gäller Street Fighter? Det enda jag har väl inte att säga, har man tyckt om de förra Street Fighter-spelen så är absolut köp. Är man, ja. Alltså absolut, det är ett bra spel. Jag skulle inte säga att inte köp det, för det man har det i hyllan så kommer du använda det. Stora ord där. Och med det så säger vi stopp för Street Fighter-diskussionen då. Då, Jorge, så blir det lite mer av mig här då. Det är nämligen dags för Indie-rapporten här. Ja. Förra veckan så pratade jag om ett spel som heter Unfinished Swan, som är ett första persons experiment kan man väl kalla det. Det är alltså att du går runt i en värld där du inte ser någonting, för allting har samma färg, och du är utrustad med ett paintballgevär och du helt enkelt skjuter dig fram för att paintballgeväret träffar på saker och det lämnar då färgfläckar, och med det så kan du ta dig runt. Spelet är ju tillverkat av en man som heter Ian Dallas, och jag fick tag på Ian Dallas för en intervju. Dock så är han amerikan och tiderna passar inte riktigt, så vi har tyvärr fått göra den i textversion. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle helt enkelt ta och läsa lite här vad Ian har att säga om sitt spel helt enkelt. Först och främst undrar jag förstås då, hur går det i utvecklingen av spelet och hur långt bort från releasen är vi? Och Ian hälsar då att i den här punkten, eller vid det här tillfället, så är det än så länge bara en prototyp, och att han håller på att prata just nu med ett flertal olika spelutgivare för en kommersiell release då på spelet, men det är ingenting som är redo att annonseras ut än. Han hälsar också att det är inte specifikt bestämt vilken plattform han ska hålla sig till, utan det kommer då utgivaren vara med och bestämma. Så han är öppen för förslag där. Så även vi, eller vi, ni PSN-are där ute, så finns det en chans att det här otroligt häftiga spelet kommer till oss. Jag rekommenderar faktiskt att ni går in på hans blogg iandallas.com. Där finns det en liten trailer på spelet. Och ja, om du gillar flummiga saker, om Flower till exempel är din melodi, så tror jag att det här skulle kunna vara intressant. Sen så vill jag också förklara att namnet då, The Unfinished Swan, refererar till att det finns en svan i det här spelet som man jagar. Ska vi se här. Han kommer förklara mer om det här då. Jo, det är så här då. Du spelar en ung pojke som jagar efter en svan, och i inledningen av spelet så får du se svanen hoppa ut ur en ofärdig målning. Och sen då så, så att säga, vaggar den fram då i en helt kritvit värld. Ian ska försöka hålla sitt narrativ simpelt och väldigt så straightforward. Och han lägger tyngdpunkten inte så mycket i storyn, utan mer i att slänga in spelaren i bizarra situationer som de inte varit med om. Lite som Alice i Underlandet. Och han har lite olika tematiska kontinuiteter då, som han sätter ihop då till en, vad han kallar, a random series of adventures. Så det tycker jag låter väldigt spännande. Han säger också, jag tar och läser på engelska, slipper jag översätta här. Jag tar och läser högt här, för det är ganska spännande här då. My goal with the game is to create a strange new experiences players have never had before. Painting a white world in it is itself a pretty unusual experience, and it also helps create an environment where anything could happen. I'm not really sure why it's fun to splatter things or make messes, it just is. As a game mechanic, it's also fairly intuitive and expressive, which makes it easy for players to take the game at their own pace. Och det är väl en ganska så bra summering på vad det är som gör det här spelet så kittlande för mig. Just det här lekfulla och lite barnsliga med kladdandet och så liknande. Sen så är det lite frågor just till Ian själv då, och han har tidigare jobbat som designer på Telltale Games, där han bland annat gjorde delar av andra säsongen av Sam & Max. Och han har också jobbat på den här studentversionen av Winterbottom-spelet. Det här, du vet, där man håller på att ändra på tiden fram och tillbaka, lite Braid-aktiga spelet som du säkert sett från E3 eller från PAX. Fanns det demos därifrån. Ian hälsar också då att han sysslar med spel för att han älskar upplevelser, och han älskar framförallt nya upplevelser, så hans mål är alltid att skapa nya upplevelser både för sig själv och för sina spelare. Han tar stor inspiration då från, nu kommer jag slakta det här namnet för jag är så dålig på japanska, Keita Takashi, mannen bakom Katamari Damacy och även då Nobunobu Boy, som nyligen kom till PSN här då, det här väldigt bizarra spelet. Sen när han fick höra att vi var svenska då, så var han tvungen att komma till, lägga till också då, att han älskade Mirror's Edge. Det hade lite rough edges, men det var en genuint ny upplevelse, och det gillar ju han då som sagt. Han tycker det är tråkigt att spelet inte har sålt så bra som man hade kunnat hoppats. Och också att pressens reaktioner har varit lite upp och ner så där. Vissa hyllare, vissa sågare. Men han, Ian, tycker i alla fall att det var väldigt spännande. Så ska vi prata lite om spel vi ser fram emot under år 2009. Och då tycker jag att du får börja, för jag är så trött i halsen nu. Ja, ska vi se. Ett av de riktigt stora har visserligen kommit ut, eller kommit i fredags. Det var Dawn of War 2, Warhammer. Aningen besviken på det, eftersom de har ändrat upplägget. Nu är det mycket snabbare spelstil. Innan kunde man bygga bara så det vanliga RTS-upplägget. Men de har tagit bort allting, så nu är det bara en huvudbyggnad, och så samma huvudbyggnad som Space Marines hade i ettan. Sen har de andra raserna också samma huvudbyggnad, och jag har inte spelat de andra så mycket. Men i princip så uppgraderar man bara den byggnaden, och sen är upplägget likadant. Alltså ta kontrollpunkterna och slå ut din fiende. En fördel med det här spelet dock är att du kan spela co-op-kampanjen. Jag har inte hunnit göra det, jag tänkte göra det nu i veckan. Men kompis till mig, han har spelat Company of Heroes med bland annat. Så att, bra spel, men besviken på att de har tagit bort det klassiska konceptet. Och att Imperial Guards inte finns med. Det tyckte jag bara var total miss. Jag menar, det funkar. Jag menar, Baneblade, den bästa av alla tanks och basiliskerna. Det var bara min favorit under första omgången. Eller första spelet. Misstänker dock att de släpps väl med nästa expansion som de gjorde med första Banner Wars-spelet. Som inte heller med. Så att det är väl någonting jag ser fram emot. Ska vi se här. Spel jag ser fram emot. Jag spelar ju framförallt på min 360. Så mitt stora spel för i år måste ju vara då Halo ODST som är uppföljaren eller expansionen på Halo 3. Kommer bli absolut intressant i och med att du spelar en ODST-soldat. Och jag får med att det är 6 eller 7 olika uppdrag man ska igenom där. Du ska ju hämta upp din squad eftersom du har hamnat vilse efter de hoppade från något av deras rymdskepp där. Så Halo ODST ser jag fram emot i hösten. Jorge, jag som är så himla dålig på Mästerkockens lilla serie här. Vad exakt är en ODST? Orbital Drop Shot Trooper heter de. De refereras som Helljumpers framförallt också i böckerna. Det är i princip människornas specialstyrkor. Okej, så du är inte någon sån här Spartan-karaktär alltså? Nej, utan du är en ODST helt enkelt. Det är en special rookie, specialenhet. Okej. Så att, jag tror att multiplayer där kommer bli otroligt roligt, för att jag menar, inga sköldar, ingenting antar jag att det kommer bli, så det blir lite mer åt vanlig shooter-hållet eller ett Call of Duty förhoppningsvis någonstans där, så man slipper hela sköldrechargen och allting, men det kommer absolut se fram emot. Nästa spel då blir Resident Evil 5 som släpps, blir det om ett par veckor, 2-3 veckor någonting, så det kommer bli kul. Co-op är alltid roligt, jag menar, oavsett vad det är. Jag menar, jag av bland få andra tyckte vad heter det? Army of Two, som för övrigt var ett väldigt buggat spel, men det var otroligt kul co-op, så Resident Evil med co-op kommer ju bli hur bra som helst, kan jag tänka mig. Jag tyckte Army of Two var hur tråkigt som helst, men det var jag. Men jag måste ändå säga, alltså Resident Evil-serien för mig, det här blir ju lite så, det som alla andra pratar om, men Resident Evil-serien för mig är ju väldigt mycket stämningen i spelet och den här, inte skräcken. Okej, när jag var liten så var jag ju skiträdd och hundar och allt vad det var, men det är fortfarande liksom en viss den här skräckfilmsstämningen. Och för mig förtas den lite om man ska vara två. För då sitter man och snackar, så blir det så att du vet, när man har spelat ett tag, då sitter man ju, man är inte inne i spelets stämningen. Man sitter liksom, glöm inte att plocka upp ammon. Tar jag han. Okej, okay. Jag går upp på taket och hämtar det där. Okej. Okay. Jag tycker alla spel, men som har mig av tur, det är ett lättsamt spel. Det är inget bra spel, alltså rent så här. Jo, men det är lättsamt. Resident Evil, alltså visst, det är löjligt banalt, men det är ändå liksom, det är allvarligt presenterat. Är det verkligen det? Jag vet inte. Eller är det kanske? Nej, jag har alltid känt så. Okej, visst, man kan skratta åt den otroligt crappiga voice-over-grejen idag, med Jill Sandwich och allt fan vad det är. Men alltså, jag tror inte Capcom satsade på att skämta. Jag tror att de faktiskt tänkte att nu ska vi göra ett skräckspel liksom. Det har inte kommit ett bra skräckspel på hur länge som helst, känns det. Ah, kom igen nu. Som? Dead Space. Ah, alltså nej. Dead Space var väl, nej. Det hade skitbra upplägg, skitbra stämning. Tills man mötte en fel och försvann hela stämningen. Och så var det vilken annan 20 som helst. Det slutade jag spela kanske efter en halvtimme. Det klarade inte jag. Okej, men Left 4 Dead då? Att i och för sig, man är inte rädd i Left 4 Dead för att det är inte för att de är zombies, det är för att de är farliga, men är rädd för dem. Ja, men det är lite mer stressande åt det hållet. Så att, ja. Men det är nog kul. Men som sagt, Resident Evil 5 co-op säger jag fan emot. Jag tror inte det kan misslyckas. För jag menar, ett dåligt spel kan bli underhållande om det är co-op. Men Resident Evil är förhoppningsvis bra och det är co-op, så det blir väl extra bra, hoppas jag. Ska vi säga något som jag ser fram emot, men jag tror det kommer bli dåligt. Och jag tror inte ens det kommer släppas i, om jag ska vara ärlig. Det är Alien Colonial Marines. Upplägget är en squad med Colonial Marines ska in i, ja, det blir väl antagligen en annan outpost än från tvåan. Jag vet inte om det är baserat på tvåan, om jag ska vara ärlig. Men co-op, 8 spelare. Man kan hoppa in, hoppa ut hur man vill. AI tar över så fort en kille hoppar ut. Det tror jag kommer bli otroligt bra om det, eller tror jag inte alltid. Jag hoppas på att det kommer bli otroligt bra om det släpps. Eller när det släpps överhuvudtaget. Vilka är det som ger ut det? Jag har för mig att det är Sega, stämmer det? Sega, ja. Men det var något strul. Jag har för mig att studion som höll på med det blev nedlagt eller något sånt. Jag kan inte stå in bakom det. Men jag vet att det har varit problem med det. Och ett tag så hängde det i luften om att det skulle fortsätta. Men nu verkar det som att de har fortsatt med det. Men det är inte ens sagt att det släpps alls eller släpps i år. Så att det får vi se vad som händer med det. Men jag hoppas på det i alla fall att det kommer ut. Annat spel som jag i och för sig också kommer troligtvis blir dåligt är Prototype. Vilken otroligt lång lista du har för övrigt över spel du ser fram emot. Jag som tänkte så här, det är lite tomt för mig. Ja, det finns ju en del. Men som sagt, jag tror åtminstone halva min lista kommer då spelen bli en besvikelse. Som du kan ha tänkt. Sen har vi det spelet jag troligtvis ser fram emot över alla andra är väl God of War 3. Jag vet inte om det släpps i år, men de siktar på att släppa det i år. Jag tror vi får se mer av det på E3 faktiskt. Ja, jag hoppas verkligen att de släpper det. Men det ser jag verkligen fram emot. Jag har bara spelat vad blir det? Inte Chains of Olympus, PSP-modellen. Har du bara spelat PSP-modellen? Ja, det har jag. Det är den jag spelat, men jag tycker riktigt mycket om det. Du, jag har ettan och tvåan till PS2-an. Ja, då får jag faktiskt låna om det. För jag har inte spelat igenom, men jag tyckte om det riktigt bra. Så det, jag ser fram emot trean riktigt mycket. Då kanske min PS3 får gå het ett tag också där, om det släpps. Tror väl det är min lista för lag. Splinter Cell Conviction får vi säga om det släpps, men jag tror det kommer att bli också med oss. Ja, det blir det och Duke Nukem och Max Payne då. Ja. Fast, ska jag vara ärlig, jag tror om Duke Nukem Forever någonsin släpps, så tror jag det kommer att vara riktigt dåligt. Jag tror att Duke Nukem Forever släpps i år. Det tror du? Ja, för fan, jag lägger kulorna på bordet. Jag tror fan att det släpps i år, det är dags nu. Jag har sagt de senaste 15 år. Ja, men fan, det känns rätt i år. 3D Realms, I believe in you. Vi får se vad vi säger. Ja. Vilka spel ser du fram emot då? Ja, jag måste säga att vi har väldigt olika listor här. Det var lite kul. Ja. För att ta det enda som var liknande. Jag, God of War har vi inget datum på, men jag ser fram emot det. Jag började nästan dregla lite när jag såg den senaste trailern. Alltså det är riktigt perfekt. Det är sådär svulstigt som God of War ska vara. Så det tror jag kan bli hur kul som helst. Annars så det som jag först kommer att tänka på, det är faktiskt Brutal Legend. Jag är en sanslös Tim Schafer-nörd, så för mig ska det bli jättehärligt att spela spelet. Jag har ingen aning om vad spelet handlar om, mer än att jag tycker att det ser skitcoolt ut och Jack Black är med och han är rolig och snygg. Han är inte lika rolig längre som han en gång var, men han är fortfarande Jack Black och det kommer man inte ifrån. Och Tim Schafer är jävla geni helt enkelt, så att det spelar liksom ingen roll vad den mannen gör. Om han skapar ett nytt plockepinn så kommer jag köpa det för 600 spänn, det är bara så. Så det är Brutal Legend, eller Brutal Legend som man, om man ska uttala umlatsen där. Annars så jag har ju sett fram emot Street Fighter 4 och det har ju redan släppts nu då, ja. Så att det däremot så jag har inte köpt den, för jag är så jäkla, alltså dels har jag ont om pengar just nu, men annars är det så att när jag har ett nytt spel, då vill jag bara spela det spelet. Och nu har jag precis fått hem Left 4 Dead. Och om jag köper Street Fighter 4 nu, då kommer inte jag spela det med Left 4 Dead. Och det tycker jag är alldeles för kul för att släppa det nu. Men jag tror det kommer bli så att du kommer spela Street Fighter 4 en vecka, sen går du tillbaka till Left 4 Dead för att läsa om Street Fighter 4. Ja, men det är du. Jag spelar ju fortfarande Street Fighter 2 ibland. Jag har samma situation. Jag pratade förra veckan om att jag satt och spelade Mirror's Edge. Det höll ju inte länge. Så fort jag fick hem Left 4 Dead så har jag inte rört spelet. Men Left 4 Dead är ju bättre än Mirror's Edge, så är det bara. Jo, det kommer inte från heller. Det är ett annat spel jag ser fram emot, det är Flower. Det har ju också släppts. Jag har sett fram emot det sedan E3. Jag gillar ju såna här konstiga, flummiga spel. Det är ju inte för intet som det är jag som pratar om Unfinished Swan och inte Jorge, och han pratar Street Fighter. Men Flower har jag sett fram emot jättelänge, och det har ju kommit nu. Nobunobu Boy, Takahashis senaste bizarra skapelse, Katamari Damacy-killen som sagt. Jag har ingen aning vad spelet går ut på, men det verkar tufft. man är någon slags killmask, och så styr man varsin enda masken med de olika olika joysticksen, eller vad säger jag, olika analoga sticksen, och det finns liksom inget riktigt mål vad jag vet. Jag vet inte om det liksom är någonting egentligen som det går ut på. Man kan äta och sen så tror jag man kan göra sig längre och tjockare. Men är det här ett full release eller ett nej, release? Det är PSN-spel. Det är PSN, okay. Ja, både Flower och det här är PSN-spel. Okay. Det jag däremot vet som jag tycker är ganska coolt med Nobunobu Boy, det är att det finns en massa material som är låst i spelet. Ja. Och precis som i alla andra spel så ska man ju göra någonting för att få det här upplåst. Men det som är unikt med Nobunobu Boy, det är att det inte är bara din progress som styr ifall det låses upp, utan det är alla spelare samtidigt över hela världen. Så som ändå så är det tar det tid och låser upp allting då. Ja, ja, men det som händer är alltså att det finns någon slags universal gemensam score som hålls. Så ju mer spelet spelas runt om i världen, desto mer kommer saker låsas upp för alla spelare. Så om det floppar så låses ingenting. Misstänkligen så kan man patcha det i så fall så att det släpps ut ändå. Men jag tycker i alla fall att det är en jävligt cool idé, och Takahashi, som sagt, jag vet inte ens om jag säger det namnet rätt, men skaparen är också en sån här udda, flummig människa. Ian Dallas, som jag pratade om tidigare, Unfinished Swan-mannen, han har träffat honom. Jag har sett en bild på det. Och han ser så bizarr ut som man tänker sig att en sån man ska se ut. Ja, men det är väl det jag ser fram emot helt enkelt år 2009. Det ser lite tomt ut för mig, men vi har ju både GDC här snart och E3, och det är ju alltid saker som presenteras där. Så vi får helt enkelt hålla oss lite här vad gäller mina vad jag ser fram emot, för jag har lite tom lista just nu faktiskt. Mm. Något som jag tycker också är intressant, nu har jag visserligen inte Nintendo Wii, men Mad World. Jo, det glömde jag! Mad World, det har du rätt i. Jag såg fram emot Mad World jättemycket tills jag såg video på det. Okej. För jag, alltså, när jag såg bild, eller när jag bara såg screenshot, så tänkte jag att det här kan bli hur coolt som helst. Det är våldsamt, det är arkadigt, det är humor och det är jättesnyggt. Alltså det är snyggare än många 360-spel. Alltså visst, det är avskalat, men det är ändå, designen är klockren. Men sen så när jag såg det i rörelse, jag vet inte om det var just hur animationerna är, om det kanske var ljudeffekter, men det är någonting som gör att det kändes lite så här, lite så här plastigt på något vis. Ja, alltså jag tycker fortfarande det verkar intressant. Absolut. Nu har jag inte en Wii, så jag får väl lägga vantarna på att det släpps. Min blev ju stulen, som du vet. Nu jag satt det med 360, så var det bara ett steg uppåt. Så det nej, men som sagt, nej. Men jag får fråga Christian eller något om kanske nog imorgon om namn har släppts, så får man testa det i alla fall. Mm. Ja... Då ska vi se här. Om ni har frågor, synpunkter eller vill ge oss beröm eller ge oss skäll, så når ni oss enklast via vår mejladress podcast@save.se. Och jag säger det en gång till för att vara extra tydlig. Savepunkt skrivs i bokstäver. Det är inte två punkter på rad. Man kan också lämna en kommentar också på vår hemsida save.se. Det var allt för den här veckan, Jorge. Vi tackar så mycket för oss, och så får vi höras igen nästa vecka när det är dags för nästa Savepunkt. Ja.